سبب دانستن ضمیرهای خلق. چون در آن آب زینها خالی است، عکس روحها از برون در آب جست. پس تو را باطن مصفا نا شده، خانه پر از دیو و نسناس و دده. ای خری زستیز مانده در خری، کیز ارواح مسیحا بو بری. کی شناسی گر خیالی سر کند، که از کدامین مکمنی سر بر کند. چون خیالی می شود در زود تن، تا خیالات از درون روفتن.